there is three plus three. Uh-huh. Absolutely nothing. We need a new breed. Stand up, organize. A new production of a new breed. Stand up, organize. Keep Me Hanging On, The Full Sentence, Glory Bound, Fire's Coming Down i Battle Flag. To była grupa Pigeon Head. Podobnie jak większość dzieł Smitha, płyta bardzo eklektyczna. Na zakończenie prezentacji nagrań Shauna Smitha dwie kompozycje z wydanego pośmiertnie albumu Brad in the Moment That You're Born. To ostatnie nagrania z udziałem artysty. Oh, In the moment that you're born i Hey Now, What's the Problem? To była grupa Brat z płyty In the Moment that you're born. Ostatni album z nagraniami Shona Smitha. Niedawno 55. urodziny obchodził Paweł Nazimek, basista znany przede wszystkim z zespołów Sztywny Palazzi i T-Love. Posłuchamy teraz trzech utworów z debiutanckiego albumu Sztywnego Pala Europa i Azja. Współkompozytorem wszystkich utworów jest Paweł Nazimek. Ja krzyczę, ja ciągle krzyczę, tak jak moi koledzy, tak jak moi rodzice. Ja pluję, pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. Idź do diabła. Ja żyję w brudzie i smrodzie i to mi nie przeszkadza, to tutaj jest w modzie. Ja pluję, pluję na ulicę. Tu jest taka tradycja, ja to wszystko dziedziczę. To jest nasza kultura, to jest nasza kultura. Idź do diabła. Oh, wiem. Pan to człowiek już wiekowy, kulejący, pochylony. Nogę stracił przy maszynie, odznaczenie go nie minie. Nasza kultura, nieprzemakalni i kurort. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Europa i Azja. Za chwilę raz jeszcze Sztywny Palazzi i Nasze Reggae, oczywiście z Pawłem Nazimkiem, a później utwór z płyty Oela grupy Chłopcy z Placu Broni i to jest kompozycja właśnie Pawła. Jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian. Leci bocian. Spada ikar. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nadchodzi noc. Robotnicy w swoich domach. Oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach. I piją wódkę, bo dobrze wiedzą, że... Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Thank you. wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Sztywny Palaz i nasze reggae, a potem Chłopcy z Placu Broni i Chory Kraj. Po krótkim epizodzie w Chłopcach Paweł Nazimek dołączył do grupy T-Love, której pozostał na wiele lat. I właśnie piosenki tego zespołu zakończą nasze dzisiejsze spotkanie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej niedzieli. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. rozpieprzona. Słodko rozpala, coś wibruje, coś przytłacza mnie. O, jakie w naszych oczach śpią demony. Przecież jesteśmy tacy młodzi, tacy młodzi. Ludzie nam tego nie wybaczą. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Słońce nie świeci już swą paszczą nad dachami miast. Nie wiem, czy ziemia nas kręciła wczoraj. Chmury jak panie fruwają nad blokami. O, jaka jesteś rozpieprzona. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. Potrzebuję wczoraj, jaj, jaj, jaj, jaj, takie dziwne coś. autopromocja. Bolera, tanga, szoru. Latynoamerykańska potańcówka serwowana przez mistrza jazzowego fortepianu, a od niedawna także wokalistę. Una vez nada más. Marcin Masecki z zespołem na urodzinach trójki. Gościem był Jan Emil Młynarski. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu dziś, tuż po 19:00. Autopromocja.